sizi tek candan yaratan O'dur. Sizin için babalarınız sülbüğünde bir karar yeri ve analarınızın rahminde bir de emanet yeri vardır. Gerçekten biz anlayan bir topluluk için ayetleri uzun uzadıya açıkladık.